А зараз сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Полацкі вецер. Успаміны пісьменніка, даследніка таямніцаў беларускай гісторыі, падарожніка ў прасторы і часе Уладзіміра Арлова. Сёння пра тое, як спецслужбы кантралявалі актыўнасць беларускіх літаратараў. Выдаўшы першую кнігу, я вступіў у саюз пісьменнікаў і кінуў працу ў рэдакцыі гарадской газеты. Сяброўства ў саюзе дазваляла жыць на гэтак званых вольных хлебах і прытым не лічыцца дармаедам. Як неўзабаве высветлілася, згаданы заканадаўчы нюанс у маім новым становішчы адыгрываў надзвычай істотную ролю. Жыццё вольнага мастака давала, параўнаўча з рэдакцыйнай руцінай, больш часу і свабоды, але і вызваляла ад атрымання штомесяцавага заробку. Аднак трэба прызнаць, што ў тыя, безумоўна, зусім неблагаславёныя часы пражыць нашаму брату-літаратару без сталай працы было ўсё значна прасцей, чым цяпер, калі выключна пяро корміць усяго зменьку пісьменнікаў. Я, вядома, разумею, што параўнанне не зусім карэктнае, бо мы даўно жывем у іншай краіне, у іншай эпосе, але шкада, што разам з безлічу таго, па чым я ані не адчуваю настальгіі, у незваротным мінулым засталася такая структура саюзу пісьменнікаў, як бюро прапаганды мастацкай літаратуры. Дзякуючы гэтаму бюро, пісьменнік мог паехаць на тыдзень у любы куток Беларусі, пасустракацца там з публікай, натхніцца новымі краявідамі, а часам і захопленымі чытачкамі, а потым яшчэ атрымаць сумленна заробленую сотню паўтары рублёў. Былі, праўда, сярод старэйшых калегаў па творчым цэху дзеячы, якія трымалі пад сваім кантролем найбольш прыбытковыя рэгіёны, зарабляючы ў некалькі разоў болей, але нешта ўсё ж перападала і маладзейшым. Вярнуўшыся аднойчы з такога турне па гарадзеншчыні, я заспеў жонку Валянціну ў вялікай трывозе. Раніцой да нас у дзверы ламілася міліцыя, патрабуючы адчыніць на той падставе, што ў нашай кватэры нібыта, уявіце сабе, робіцца падпольныя аборты. Хачу заўважыць, што мае даўнія куратары, літаратуразнаўцы ў цывільным, ніколі не давалі забыцца на іхні бацькоўскі клопат. Я ўжо прыгадваў, што таемна запісваліся на магнітафон паседжанні нашага літаб'яднання крыніцы. Маладых літаратараў раз-пораз цягалі ў КДБ і дапытваліся, чым абураўся Мудроў, што казаў пра эпахальны твор Брэжнева «Малая земля Арлоў» і што апавядаў, вярнуўшыся з Менску, Сержук Сокалоў-Воюш. Праўдзівасць адказаў правяралася па агрозбуху, дзе былі сабраныя раздрукоўкі магнітафонных запісаў. «Юліце!» – крычаў гэбіст на юную паэтку. «Мы вас за это можам исключыць з інстытута, а ў вашай мамачкі бальное сэрца». Пасланая з Менску на мой полацкі адрас касета з песнямі Данчыка, пра якога Беларусь тады толькі што даведалася, была ў дарозе болей за месяц. Відаць, запісы патрапілі ў рукі сапраўдных маляманаў. Па некалькі тыдняў ішлі з Полацку ў Зэльву мае бандэролькі з дэфіцытнымі лекамі для хворага сэрца Ларысы Геніюс. Заставалася адно маліцца Богу, каб у Зэльву даходзілі ўсё ж мае, а не нейкія іншыя лекі з разраду тых, што робяць адмысловыя фармацэўты. Дарэчы, пра Зэльву і мае з сябрамі паездкі туды. Пасадзіўшы нас за заўсёды па-беларуску шчодры стол, Ларыса Геніюс, наша дарагая бабуля, як мы яе клікалі між сопку, падымала кілішак сваім улюбёным цытрынавым лікёрам і, звяртаючыся непасрэдна да электраразеткі, казала: «Вып'ем за нашага дарагога Леаніда Ілліча». Праз колькі хвілінаў пасля прыезду гасцей у хаце нязменна з'яўлялася ўвішная гаваркая медсестрычка, якая рабіла Ларысе Антонаўне уколы тых самых, дай Бог, каб тых самых лекаў, якія я прысылаў. У гэты дзень сястрычку ўжо марна чакалі ўсе астатнія зэльвінскія хворыя. Мяркуючы па ўсім, і на добра разумела, які важны ўчастак работы даручылі ёй таварышы з ГБ і працавала з поўнай адказнасцю, пакідаючы бабулін дом адно тады, калі мы пачыналі дэманстратыўна ўкладвацца спаць. Назаўтра странная медсестра зноў узнікала на парозе ад самага ранку і пачынала дапытвацца, ці чытала Лариса Антонна новыя вершы і ці паказвала прысланую з Аўстраліі пагоню. Пахаваўшы мужа, Генію жыла в абторканым мікрафонамі, абкружаным сцяной падазронасці доме, удваіх з беспародным сабачкам-жуком. Ни один народ так не принижал своих поэтов, своих женщин. С болем написала она в своей исповеди. Мне пригадывается похование Ларисы Антоновны, складенные на грудях восковые руки, в очевидке сивелый от гора жук, каля труны с господынею, твары Зянона Позняка, мастака Евгена Кулика, историка Михася Чернявска, які за год до гэтага вывез з Эльвы бабуліны ўспаміны. Нягледзячы на ўсе намаганні гэбістаў угаварыць ці змусіць людзей весці труну і вялікі драўляны крыж на машыне, увесь няблізкі шлях да зэльвінскіх кладоў дамавіну неслі на руках. Следам ішла ўся зэльва. Бел чырвона-белых сцягоў не было, да іх мы тады яшчэ не дараслі. Не мой удзел у развітанні з Ларысы Геніюш, ні наступныя паездкі ў Зэльву, ўжо на ейную магілу, не праходзілі незаўважанымі з боку маіх куратараў. У тэлефоне ўвесь час нешта падазрона пстрыкала і пікала, а часам пасля размовы апарат на колькі гадзінаў адключаўся. Напэўна, мянялі магнітафонную стужку. Лісты нярэдка прыходзілі ўскрытыя і падкрэслена неахайна заклееныя зноў. Усё гэта прыводзіла на памяць адзін з тагачасных палітычных анекдотаў. З вялікага змрочнага будынку, з надзейна зашторанымі вокнамі, даносіліся крыкі «Свабода слова», «Таямніца ліставання», «Недатыкальнасць асобы» і цяжкія глухія ўдары. Да ўдараў, што праўда, ў маім выпадку не дайшло, але дайшло да справы падпольных абортаў. Вось жа атрымаўшы позвы, мы з жонкою мусілі з'явіцца ў міліцыю, што законапаслухмяна зрабілі. У нейкім кабінеце, чамусьці з партрэтам Дзержынскага, што да міліцыі непасрэднага дачынення, здаецца, не меў, якісьці насуплены капітан, не прапануючы нам седаць, выцягнуў з стала танюткую тэчку з назваю «Дзела». Мы без запрашэння прыселі на казённыя крэслы, што гаспадару не вельмі спадабалася. Каб пазбавіць нас упэўненасці і вывесці з раўнавагі, ён без лішняга валаводжання паведаміў, што мае важкія доказы правядзення ў нашай кватэры нелегальных абортаў. А гэта цягне за сабой крымінальную адказнасць у выглядзе не памятаю ўжо колькіх гадоў пазбаўлення волі. Мы заявілі, што гатовыя выслухаць гэтыя самыя важкія доказы. Міліцыянт раскрыў тэчку і дастаў адтуль арку з паперы. «Вот паказанне суседзяў. Арловы ведут нелюдзімы образ жызні, разгаварваюць на беларускім языке. В контакт с соседями по лестничной клетке вступать не желают. От приглашений зайти в гости уклоняются». От таких запрошений мы сапраўды ухилялись, бо и без нас гостей у соседей не браковало. Частые шумные гулянки в ихней кватеры после полночи мы не завсёды поспяхово спробовали угамовывать стуканьем у стены да звонками у дзверы. Капитан одорвал вочи от паперыны и смачзначно поглядел на нас. «А што там пра аборты?» – пацікавіўся я. «Ці можа, калі нехта загаварыў па-беларуску, значыць, абавязкова створыць падпольны абартарый?» «Вы ведзёце сябе неправільна. Я сказал бы, даже вызывающе і нагла», – падвысіў голас гаспадар кабінету. «А, па-моему, нахабна паводзіце сябе якраз вы», – парыравала моя жонка Валентина. «Пакажыце нам астатнія паказанні». Нарэшце нервы ў капітана не вытрымалі. «А ну, паціше», – ён перайшоў амаль на крык. «Не докажем аборты, в любой момент можем привлечь вашего мужа за тунеядство. Нам известно, что он уже второй год нигде не трудоустроен». И тут пришла моя черга крыху подвысить голос. «Слухайте уважливо, капитан. В отповедности с законодавством сябры творчих союзов мают право находиться на самостойной творчей праце и не лечиться дармоедами. Зразумели, так и передайте начальству». «Что значит сябры? Это что, члены?» «У дадзеным выпадку нехай будуць члены», – памяркоўна адказаў я. «А вось для вашага дзела выпіска з працоўнага кодэксу з усімі адпаведнымі артыкуламі». Пасля таго візіту ў міліцыю справа пра падпольныя аборты сама сабою расмакталася. Хоць праблемы з органамі у мяне, вядома, па-ранейшаму засталіся. Памятаю, падчас падрыхтоўкі аднаго з экалагічных мітынгаў на Ваполацку, што збіралі на цэнтральным пляцы добрую палову гораду, мне затэлефанаваў з Віцебску Сергей Навумчык, які ўваходзіў тады ў нефармальную моладзевую суполку «Сузор'я». Сергей браў з намі ўдзел у кампаніі супрацьбудаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС, што пагражала затапленнем сотняў вёсак і хутароў і дзясяткаў унікальных помнікаў гісторыі і культуры. Размова з Навумчыкам атрымалася даволі працяглай. Але мы былі не адзінымі яе ўдзельнікамі. На лініі выразна чуліся мужчынскія галасы. дай мне трубку. Совсем оборзели. А травень это какой месяц? Задрали своей мовой. Потом наши невядомые слухачи, напевно, притомились ад нязвыклого разумового напружения, бо хтось из них уже зусім не тоючися вылаился матом и гаркнул в слухавку. Хватит трепаться. После чего пошли короткие гудки. Але водные рали протесту белорусской и латышской молоди у травни все одно отбылося. А праз нейкі час кампанія барацьбы з абсурдным праектам Даўгаўпілскай ГЭС набыла, асабліва ў Латвіі, такія маштабы, што ягоную рэалізацыю спынілі. Я атрымаў запрашэнне ў Латвійскую акадэмію навук на прысвечаную гэтай праблеме практычную канферэнцыю, што была па сутнасці своеасаблівым з'ездам пераможцаў. У Рыгу я ехаў ўжо не з роднага Полацку, а з Менску, куды не без вялікіх ваганняў перабраўся, каб быць бліжэй да гістарычных архіваў і добрых бібліятэк, а таксама бліжэй да сяброў і ўсіх тых, хто паверыў у магчымасць змяніць сітуацыю ў краіне. Неўзабаве цяпер ужо менская міліцыя завядзе на маю персону справу за незаконнае пражыванне ў сталіцы і пачне шукаць мяне, каб вярнуць на месца прапіскі. Але гэта ўжо наступная гісторыя.